Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Byle gdzie. Nie odchodź byle jak i byle gdzie ode mnie. Nie odchodź byle jak. Nie odchodź z byle kim. I zawsze możesz wrócić, kiedy już nie będzie. Nie odchodź byle jak i byle gdzie ode mnie. Choć wiem, że musisz odejść, tak po prostu w życiu jest. Nie odchodź byle jak, nie odchodź z byle kim. I zawsze możesz wrócić, kiedy już nie będzie. Miłość nie jedno ma oblicze, także moja. Też się kochałem z byle kim, byle gdzie i byle jak. Co tylko robić chcesz, rób sobie no i cześć. Lecz nie rób tego z byle kim, byle jak i byle gdzie. Ande l'amore, ande la mare, ande la ditme, ande la te. Andra dit me. Andra de. Andra more. Andra mare. Andra dit me. Te papierosy są takie popularne, klubowe, Harry i Carmen. Bo chwile takie są, że zwykły populares jest ponad wszystko i per ales. Populares i per ales. Populares i per ales. Chłopcy dłońmi chronią ogień. Już nie ma sensu im tłumaczyć czegokolwiek. I jeśli nawet już się na coś załapali, dopiero ma to smak, gdy się zapali. Do kawiarni choćby nie palił, każdy pali. Bo się poznali, zakochali, rozstali. Dziewczyny w ciąży i faceci z rakiem hirtami. Po prostu muszą palić jakiś model dali. Populares i per ales. Populares i per ales. Dziewczyny, kolego,

tylko w Indiach pełno świętych krów. Powstrzyma, to na siłę uszczęśliwisz cały świat. Na nic wysoka barykada, nie ma sensu nawet wyglowanie drzwi. Kto będzie winny, musi wypaść z gry, bo reguły ustanawiasz zawsze ty. Zatrute, więc jeśli dotkniesz choćby lekko, to popłynie. Proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszę. zacznę zlecieć biuro. No kartoteki ciężki z nas, pod jaką firmą bym nie była, i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, piłkę zadzieram, półkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, piłkę zadzieram, półkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Myślą jak przerwać występ mi, niech licytują swoje siły, niech przekładają darię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dziki taniec moich nóg zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. Program Trzeci Polskiego Radia. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczu. Co pada na twoje włosy i na twoje.

wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miasto obracasz w tym. choć widzę krew.

Time.